حوصله او جذبه کتعات منظوري حوصله او جذبه کتعات منظوري شول جاري ګړندې عملیات منظوري شول جاري ګړندې عملیات منظوري حوصله او جذبه کتعات منظوري حوصله او جذبه کتعات منظوري شول جاري ګړندې عملیات منظوري شول جاري ګړندې عملیات منظوري حوصله او جذبه کتعات منظوري حوصله او جذبه کتعات منظوري زموږ لپاره اختر په دشمن شو متام اوس به ویرا راز داسلی په قرغام پسر سر غوند خزا او پچا پات پور بر اوړو خپل قسمت منصوري پات پور بر اوړو خپل قسمت منصوري شول جاري ګړندې عملیات منصوري شول جاري حوصله او جذبه کتعات منظوري حوصله او جذبه کتعات منظوري دا سفر عمرې منظوري تر منزل پک لک هوډ شل راسمي تر منزل کړل پوت زال بوار زی تر منزل رنګ دې دې ظلم فتحات منصري رنګ دې دې ظلم فتحات منصري شول جاري ګړندې عملیات منصري شول جاري حوصله او جذبه کتعات منظوري حوصله او جذبه کتعات منظوري دا غرب تور بلا شو مذکور هر ځای دا بشانو فهم شو سر تور هر ځای کڑار تھا پکڑے تلفات منصوري کڑار تھا پکڑے تلفات منصوري شول جاري ګړندې عملیات منصوري شول جاري ګړندې عملیات منصوري حوصله او جذبه کتعات منظوري حوصله او جذبه کتعات منظوري مبارک شه ځوانانو غزانو شمیل باک زان پاسفات منصوری کروش میل باک زان پاسفات منصوری شوال جاری گرن دی عملیات منصوری شوال جاری گرن دی عملیات منصوری حوصله او جذبه که اطاعت منصوری حوصله او جذبه که اطاعت منصوری حوصله او جذبه که اطاعت منصوری